اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. تقدس يا الله بكي panjenengan paring keberkahan iki sedaya eksasi Rajab lan eksasi Syaban bukti nututaken dan eksasi Ramadan min amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balighna Gusti Allah. Esok lawan sore ajak lali pasalan kata istighfar damel berdosa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balighna bulan